محمد نصلی علیہ رسول کریم. میں علی صاحب کافی عرصے کے بعد آیا ہے نا, تو اس کا مشورہ ہوتا ہے کہ بچوں کو دینی علم پڑھایا جائے. ہمارے دوست ہیں شیخ عبدالرحیم صاحب, مولانا صاحب کے خلیفہ ہیں, شروع میں تبلیغ کے کام میں لگے تھے, تو ان کی غلط مولانا صاحب کو خلافت دی ہے, لیکن فکر ان کی تبلیغی ہے. تبلیغی ایک اپنی سوچ ہے جو مولانا لیال صاحب کو لانے کے بعد مکمل طور پر بھائی گلواب کی ترتیب پر ہو گئی ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو سب کو عالم بنایا, اور پھر بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا حال ہے بچوں کا, تو اس نے کہا بچہ میرا گلے مند ہے, مجھے خود افسر بنا اور مجھے عالم بنایا. تو اس کے بعد اس نے اس کی معاشی ضروریات کے لیے اس کو کوئی ڈسپنسر کا طریقہ سکھا کر دوائیوں کی دکان کھول کر دی. تو جب اپنی زندگی سے روزی کمانے کی ترتیب سیکھنی تھی تو شروع میں ہی سیکھنی چاہیے تھی, اور کوئی زیادہ مصر سیکھتے ہیں, کوئی ڈاکٹر انجینئر سیکھتے ہیں, قابل بچے تھے تو زیادہ مطمئن ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک ہوتے تھے عبدالغفور صاحب, وارنٹ افسر تھے ایئر فورس میں, وارنٹ افسر ایئر فورس والوں کا صوبہ دار میجر قسم کی ترتیب چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے بڑے کارکن آدمی تھے تبلیغ کے, اور آخر میں زندگی وقف کر دی تھی انہوں نے. تو ان کا جذبہ تھا کہ بیٹے کو تو میں مکمل وقف کروں, زندگی بیٹے کی وقف انہوں نے کر دی. اس کو پہلے فارغ و تحصیل عالم بنایا, پھر اس سے ایک سال لگوایا, اس میں 9 مہینے صاحب, پھر اس سے 1.5 سال کا پیدل حج کرایا. پھر جب وہ زندگی کے میدان میں آیا, شادی اور باقی لوازمات سامنے آئے, تو اس کے لیے دکان بنا کر دی. سرگودا کے رہنے والے تھے یہ لوگ, جب اسے دکان چلانا شروع کی تو ان کے محلے میں ہماری جماعت گئی ہے, وہ میں اللہ کا نیک بندہ مسجد میں جماعت سے ملنے کے لیے بنی ہے, غسل کرنا, سازش کرنا, بیان کرنا, وہ تو الگ بات ہے, جماعت سے ملنے کے لیے بنی ہے. دوسرا بھائی اس کا تھا اتنا تھا کہ وہ مرکز میں اس نے جماعت کو دیکھا تھوڑی دیر کے لیے, اور اس نے کہا کہ میں آؤں گا, لیکن پھر وہ بھی نہیں آیا. دوسرا بھی آ رہا تھا, یاد ہے آپ کو ظفور صاحب؟ ہاں جی, بیٹا ان کے اقبال بھی یاد ہے نا. ہاں جی, میرا خیال ہے وہ اس کے پاس 1.5 سال اور 1 سال اس نے مکمل کر لیا کورس میں, اس کے بعد کبھی رائے میں نہیں آیا, نہیں ملاقات ہوئی ہوگی. تو وجہ یہ ہے کہ یہ آتی ہے, انسان ہے, اس کی ضروریات ہیں, اس کی ضروریات ہیں, اس کے لیے پھر ذاتی ضروریات میری پوری ہوں, اور پوری بھی ہوں, معیاری ہوں. تو میں ایک نکاح پڑھنے کے لیے پہنچ گیا, دوست ہے میرا ڈاکٹر ایوب خان دلوکھیل مربت, تو اس نے اپنا بیٹا ملایا, ماشاءاللہ جو اس کی سوگر بوڑھڈ اور جو اس کی تائی اور ساری چیزوں کا آخر قرآن ہے, اچھا بہت اچھی بات ہے, اور لگن لڑکی کی شکل صورت بھی اچھی ہے. اس نے کہا کہ اب کیا کریں, ساری برادری یہ ہے, تحفظ تو ہے, لیکن اس نے مطالبہ کیا ہوا کہ میری بہن کی شادی کے دوران میرے کپڑے وغیرہ اسٹر ہوں گے جیسے باقی برادری کے. میں کیا کروں, میں اس سے ملا, کچھ شفقت کی باتیں اس سے کی جائیں گی. تو ایسے موقع پر جب بھی ملتا ہوں کہ صاحب کو خطرہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت اسے شروع کی اور ٹول کر رہا ہوں تکرار سے. میں دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ امریکہ کی مشہور کو غرض کر دو, سب پریشان ہو رہا ہے, یا اللہ پتہ اس کا کیا ہوگا, دعا مانگ رہا ہے سب, یا اللہ اس کی حفاظت کر, تمہاری کیا ہے, ہمارا کیا جلدی چھٹی ہو گئی, جلدی فارغ ہو جائیں گے, ہم نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں دیا ہوا. خیر جی, یہ راستہ جو ہے اس میں ایک واقعہ کو سناؤں گا جو شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہوا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا, اور میرے آگے آگے ایک بوڑھی عورت چل رہی تھی جو کمر بھی جھکی ہوئی تھی اور چل رہی مشکل سے ہی تھی اور پیدل حج کو جا رہی تھی. کہتا مجھے اس پر ترس آیا اور میں آگے گیا اور میں نے اس کو کچھ پیسے دیے. کہ جب میں نے اس کو پیسے دیے تو اس پیسے کیا ہوا میں سے کیا اور پیٹوں پیسوں کی مٹھی بھری ہوئی مجھے دے دی. انہوں نے کہا کہ آپ نے جیب سے لی ہے, ہم نے غیب سے لی, یہ لو. مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. ہاں جی, کہ پیسے اللہ کے تعلق والی کوئی مقبول اللہ کی بندی ہے, ہمارے طرح لوگوں کو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک اور واقعہ فضائل صدقات میں شیخ سے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک درویش باہر نکلا تو اس نے ایک مالدار آدمی کے آگے ہاتھ پھیلایا, اسے کہا کہ مجھے بھوک ہے, مجھے کچھ دے دو. تو اس نے بڑی حد تک آمیز طریقے سے دیکھا اور کہا صحیح سیلف صحت مند آدمی کٹا کٹا آدمی اور سوال کرتا ہے. تو جو اللہ کے بندے تھے ان پر رفیع جلال ہو گئی, انہوں نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اندر لے گئے اور بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرایا. تو آدمی کہتا ہے کہ یہ فقیر جس وقت طواف کر رہا تھا تو ایک پیر رکھتا تو نیچے ہیرے جواہرات ہوتے, دوسرا پیر رکھتا نیچے سونا ہوتا, تیسری جگہ پیر رکھتا چاندی ہوتی. کہ ہیرے جواہرات سونا چاندی اس کے پیروں میں رول رہے تھے. تو اس نے کہا میرے پاس تو یہ دولت ہے. آپ کو سواب دلانے کے لیے آپ نے سوال کیا تھا, آپ کو سواب دلانے سواب دلانے کا آپ نے سوال کیا تھا, آپ پورا نہ کر سکے. ہمارے ڈاکٹر صاحب گزرے ہیں نا, جو مولانا صاحب کے خلیفہ بھی تھے, آپ لوگوں نے ملاقات کبھی کسی نہیں ہوگی. وہ تھا داور ڈاکٹر صاحب, کیا نام تھا, ڈاکٹر اجمل داور. ڈاکٹر اجمل داور سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا. تو ہمارے مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے مقیم رہتے تھے مکہ مکرمہ میں, بیت اللہ شریف میں ہوتے تھے. 6 مہینے پاکستان آتے تھے, ان کی زندگی کے حالات کیسے تھے. تو ڈاکٹر اجمل صاحب کہتے کہ کبھی کبھی مجھ سے کہا کرتے تھے اجمل بے خرچ ہو پیسے میں سرا کا کرنا, باقی اگر بادشاہ بھی جا کر کچھ دیں تو اس کو. ہمارے جو محبوب صاحب اصل مدرا صاحب خلیفہ مانے بول رہے ہیں, پھر ان کے پاس بھی بادشاہ وغیرہ آئے تو کسی اجالی اندر گھر باہر نکال دیں کسی اجالی, اور جاتے ہمارے پاس آتے ہیں کہ پیسے لگا ماں سے پیسے نہیں خرچ ہو پیسے لگا. تو اکثر موقع پر میں ذرا تجربہ ہوتا ہے کہ 1,000 میں 10,000 روپے آتے ہیں اس مہینے میں. خیر جی, تو یہ راستہ غیب کا ہے. ہاں جی, آپ کوئی آدمی علم حاصل کر لے اور عالم بن جائے, مولوی بن جائے, اور علم کے بعد جو ہے تو فضل رحمانی سیاست شروع کر دے, تو اس علم کا, اس پارٹی کا, اس سیاست کا فائدہ کیا. بات وہ تو اسے زیادہ دنیا دار آدمی کامیاب کر رہا ہے. رائے گنڈ کے اجتماع میں علماء سے خطاب کرتے ہوئے مفتی جنرل عالمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں, اگر ہم دنیا کے کاموں کاروباروں میں آئے ہیں تو فضل تعالیٰ اتنا ہمارا فین ہے کہ دنیا داروں سے زیادہ کما سکتے ہیں, زیادہ کما سکتے ہیں. ہم نے تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالا ہے, جان بوجھ کر اپنے آپ کو اس چیز میں ڈالا ہے. اور کل میں مدرسے سے دنیا کماؤں تو مدرسے کی جگہ میں دکان سے کیوں نہ کماؤں. ہاں جی, میں دکان سے کیوں نہ کماؤں. ٹھیک ہے نا, ایک دفعہ ہماری تشکیل تھی کراچی کی, تو اس میں شب جمعہ کا اجتماع تھا, تو اثر تا مغرب بیان ہونا ہے, مغرب تھا عشاء ہوتے, اثر تا مغرب ہم نے فارغ و تحصیل عالم کو کھڑا کیا ہوا تھا. تو سخت تنقیدی اور سخت اعتراضی آدمی کھڑا ہے, مطلب بچوں کو پڑھاتے نہیں ہیں, بفضل تعالیٰ ہم مولوی مرغیاں کھاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں مولوی مرغیاں کیوں کھاتے ہیں. تو اپنے وہ اس کو بیان کر رہا ہے, کھانا ہمارا ایسا ہے, کپڑے ہمارے ایسے ہیں, بیان کر رہا ہے. میں نے کہا یہ تو اب طرف بیان کرنے کا نہیں ہے, کیا کریں مرکز والوں نے کھڑا کیا, مرکز والوں کو ایسے ہی کھڑا کیا تو مرکز والوں میرے پاس پیغام آیا کہ مرکز والے کہتے ہیں کہ جماعت جو آئی ہوئی ہے تو بیان آپ کریں. خیر میں نے بیان شروع کیا, میں نے کہا کہ بعض دیندار اتنے نہ سمجھ ہوتے ہیں کہ دین سے دنیا کمانے کے پیچھے جو پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو تباہی سے دو چار کر لیتے ہیں, اور بعض دیندار اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ کماتے دنیا ہیں اور اللہ کے نیک کام ایسا خرچ کرتے ہیں تو سیاست بھی کما لیتے ہیں, کم سے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں, زیادہ فائدے میں رہ جاتے ہیں. یہ راستہ جدا ہے, یہ راستہ جدا ہے جس وقت کے ابھی بجمی رحمۃ اللہ علیہ تو بتائے ہوئے ہیں صوفی زندگی سے, اور پھر ایسی زندگی گزاری ہوئی کسی کام کرنے کی فٹ تو فٹ ہی نہیں کسی کام کرنے کی, تو وہ کہتے ہیں یہ عبادت خانہ بنا کر برادیلا کے کنارے منتقل ہو گئے, ایک گھر والی ہے خود, اور صبح جا کر مزدوری کے لیے نکلا ہے تو کوئی مزدوری نہیں رکھتا ہے, کہوں گا مزدور جب جیتنے رکھنے کے لیے جاتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں آدمی کا پیٹ اتنا بڑا تو نہیں, کھانا تو خوب کھا سکتا ہے, کام نہیں کر سکتا ہے, موٹا اتنا ہے کھیل نہیں سکتا ہے, ساری باتوں کو دیکھتے ہیں پھر مزدور لیتے ہیں, یا اتنا کمزور ہے کہ خود اپنے بدن کو نہیں گھسیٹ سکتا تو مزدوری کیا کرے گا. کسی نے مزدوری پر نہیں لیا, سارا دن گزار کے آئے, گھر والی نے کہا کہ مزدوری کی, انہوں نے کہا کہ ہاں کی ہے لیکن مالک بہت اچھا آدمی ہے, وہ ساتویں دن مزدوری دیا کرتا ہے. دوسرے دن پھر گئے, سارا دن جو ہے نفلوں میں گزارا, شام کو واپس آئے تو گھر والی کو بتایا ہوا تھا جو فاقہ جو کچھ ہوا وہ خود گزر گیا, تو تیسرے دن پھر گئے تو سارا دن کون مزدوری کے لیے لیتا ہے, سارا دن نوافل میں گزرا, شام کو آئے, خیر وہ دن ہی آ گیا جس دن مزدوری کا وعدہ تھا, اب اس نے آ رہا لڑکھاتے ہوئے قدم ہے گھر میں کیسے جاؤں گا, گھر والوں کو کیا دوں گا, کو جواب دوں گا, تو آئے تو گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, گھر پر گئے, گھر نے کہا کہ آپ کے بالک تو بہت اچھے آدمی ہیں, انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے ایک ذبح کی ہوئی بکری, ایک بوری آٹا اور 500 درم کی کتنے بھیج دیے تھے, اور کہا تھا کہ ابھی حبیب سے کہو کہ اپنی مزدوری زیادہ کرے ہم معاوضہ بھی زیادہ کریں گے. حضرت حاجی ابن عبداللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ جس پر ہجرت کر کے گئے ہیں 1800 کی جنگ آزادی کے بعد, تو وہاں پر کوئی مسلسل فاقے ہوئے, اتنے فاقے ہوئے کہ بے ہوش ہو کر گرتے رہے, کیونکہ یہاں سے ہجرت کر کے ایسے گئے ہوئے ہیں کہ انگریزوں کا وارنٹ گرفتاری ہے اور پھانسی کا جو ہے تو فیصلہ ہے, اور وہاں کوئی جانتا پہچانتا ہی نہیں ہے, قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حتیم پر میں نے ملتظم پر جا کر تین دعائیں مانگی ہیں اس زمانے میں, ایک تو یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میرے سلسلے والوں پر مالی تنگستی نہ ہو, اور دوسرا یا اللہ میرے سلسلے والے جو ہیں تو یہ بار بار ہر مہین کن کیا آمد و رفت ہو, اور تیسرا یہ کہ یا اللہ جو سلسلے میں بیت ہو اس کا ایمان پر خاتمہ ہو, تینوں دعائیں قبول ہوں. تو آگے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, اپنے حالات کو دیکھتے ہیں, اپنی مالی آسودگی کو دیکھتے ہیں, بڑی حالت ہوتی, صحیح یا نہیں, ایسے فاقے گزارے کہ بے ہوش ہو کر گرتے رہے. کہ دونوں دنوں میں ایک آدمی نے کہا کہ ہم آپ کو ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مجاور کر دیتے ہیں, اس کی بڑی آمدنی ہے. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کہاں پر ہے؟ یہ ایک روایت جرول کے پاس مکہ مکرمہ میں ہے نا, وہ تقریباً کوئی دو کنال ہموار زمین ہے اور چار دیواری کا دروازہ بند ہے, یہ یہی ہے کہ سعودیوں کی حکومت نے دروازے کو بند کیا ہوا ہے, تو اس میں کہتے ہیں میں نے سر کیا کہ ہمارے ابراہیم آدم رحمۃ اللہ علیہ تو ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں, کہ انہوں نے تو بلخ کی بادشاہت کو چھوڑا اور میں جو ہے تو روزی کے خاطر ان کے مزار کو پکڑ لوں گے تو بہت نامناسب بات ہے کہ خود بزرگوں نے بلخ کی بادشاہ کو چھوڑا ہوا ہے. راون کا اجتماع انہوں نے بارش بند کی ہوئی ہے, ان کا اجتماع مکمل ہوتا اللہ بارش پر سائے جی. تو وہ بارہ نے تو روز ہی نئے پریمی نہ اس ختمی کی وہ اجتماع میں بیا بارہ لکھے گی ان شاء اللہ, بیماری ہوتا ختمی ہے ان شاء اللہ. کہتے ہیں پھر اس نے کہا کہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں جن کے براہ راست ترکیہ کے خلیفہ کے ساتھ تعلقات تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں سلطان ترکی سے اتنی بڑے خلافت کا ہوں ان سے کوئی آپ کے لیے منظور کرا لوں. کہتے وہ بھی نہیں مانا. پھر گئے تو عالم خواجہ مجھے جبیری رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت ہوئی صاحب نے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی خانقاہ کے لیے اخراجات منظور کرا لیے. تو اس دور میں کہتے تھے 1200 روپے ہمارا خرچہ ہے ماہوارے پتہ نہیں سالانہ ماہوار زیادہ آتا ہے. اور یہ وہ دور ہے جبکہ سونے کی قیمت ہے 500 روپے تولو. ہاں بالکل 500 روپے تولو. یہ 1200 تو شاید سالانہ 1200 کے کتنے تولے بنیں گے؟ 240 تولے سالانہ اخراجات ہیں خان صاحب. 240 تولوں کو اخراج کر کے حساب سے 15 ہزار میں کتنا بنتا ہے؟ 20 ہزار تولے سالانہ خرچہ تھا. یہ سالانہ خرچہ اللہ نے منظور کیا. سبحان اللہ, ہمارے منصورہ کا تبلیغی مرکز ہے نا, اس کے جو بانی ہیں اس کے بانی جو ہے وہ کہتے ہیں میں فارغ التحصیل عالم ہو کر 9 مہینے لگانے کے لیے بستی نظام الدین چلا گیا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کہ 9 مہینے جب میں نے لگائے پورے کیے نصاب جو تھا علماء کا رخصت ہونے لگا, تو آخری ہدایات حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے لینے کے لیے کیا. تو انہوں نے بتایا اگر مسلمان جن کا کام جان لڑا کر کرنے کی شروع کرتا ہے, جس طرح کہ جہاد کے صحابہ اکرام کرتے تھے, تو اس کی روزی کا بندوبست اللہ تعالیٰ مال غنیمت سے کرتا ہے. کافر کی کمائی ہوئی پونجی اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ڈالتا ہے. تو ایک یہ راستہ ہے. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ کوئی قتال جہاد کے حالات ہی نہیں تھے. یہ روس کے خلاف جہاد بعد میں ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرتے ہوئے اور شب و روز عبادت پر لگتے ہوئے دین کا کام دن رات کرے, تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ روزی دیتا ہے, ہدیے سے دیتا ہے. تو لوگ عاجزانہ اس کے قدموں میں آ کر ڈالتے ہیں. اور یہ اگر نہ ہو سکتا ہو آدمی کو, تو پھر آدمی حلال روزی کی کوئی کاروبار کوئی چیز کو شروع کرے جس میں سچ بولے, دھوکہ نہ دے, انصاف کرے, خدمت خلق کی نیت ہو, لوگوں کو تکلیف ملے. یہ ساری باتیں کرتے ہوئے حلال روزی کمایا, تو حضرت جی نے فرمایا کہ یہ تیسرا ڈبین, یہ آپ جیسے آپ لوگ ہیں تھرڈ ڈبین, یہ تھرڈ ڈبین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے بس یہ جو دوسرا تھا اس کو میں نے شروع کر دیا, اس کو شروع کیا. بعد میں بدبودی والے اولاد کا اختلاف آیا ہے, ان کو انہوں نے فارغ کیا ہے. تو ہمارے پشاور میں آئے میرے پاس آتے ہیں اللہ ان کو. تو میں کہا کرتا تھا کہ بولی دیو الگ صاحب یہ سارا لو ہے, اس نے ساری قوت دعا ان کا مرکز آباد کرنے کے لیے استعمال کی. 35 لاکھ زمین ہم اللہ سے منظور کرا کے ان کو دی. 35 کنال زمین سڑک کے کنارے منظور کرا کے ان کو دی, مدرسہ بنا کر ان کو دیا, عمارت بنا کر ان کو دی. اور اللہ کے بندے نے ساری 35 کنال میں اپنے لیے 2 کچے جھونپڑے اس نے رکھے تھے دو کچے کمرے, ایک کے لیے کون آدمی ہوئی تھی دوسری شادی کی, دونوں کے جو تھے اس کے لیے کچے جھونپڑے دو رکھے تھے. تو اچھا اس آدمی کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک پیسے کی کمائی نہیں کی ہے, دو کہا تو دونوں کو اللہ نے اولاد دی ہے, دونوں کے اولاد میں عالم ہوئے ہیں, ان کی شادیاں ہوئی ہیں, سب ساری چیزیں اللہ نے کی ہیں, اور ایک پیسے کی کمائی نہیں. کہتے وہ خود بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ میری تشکیل ہوئی, تشکیل کے بعد حج پر آمد ہوئی, اور حج پر میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا, واپسی کا کرایہ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی والے بزرگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے. کہتے میں یہاں کتنے دن ایسا رہا ہوں کہ آپ زمزم پیتا رہا ہوں اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا رہا, میں پڑا ہوا تھا پڑا ہوا تھا کہ ایک دن ایک عبد الرشید کراچی کا ایک وہ ہے سیٹھ ہے, وہ آئے ہوئے تھے, اس نے کہا وہ اللہ کیا کر رہے ہو, دوست نے کہا کیا کروں اللہ کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کہا کہ پاکستان جاتے ہو کہ نہیں جاتے, جاتا ہوں, کہ کیسے جاؤ گا, جیسے اللہ تعالیٰ بھیجے میں کہیے دو پیسے ٹکٹ لو خریدو جہاز کو جاؤ, ریپ سے بندوبست کیا. اب یہ راستہ تو ہے اس ترتیب والا, اس کو اختیار کرنے کی کس قیمت ہو, حیات کے کھویا گیا تو اس سے فقیری کا راز, ورنہ مال فقیر سلطنت روم شام. یہ جو قاضی القضاہ گزرے ہیں 80 لاکھ مربع میل کے قاضی القضاہ گزرے ہیں, قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, دو شاگرد ہیں, ایک قاضی ابو یوسف ہیں اور ایک امام محمد ہیں, تو ہم مذہب تین آدمیوں کو کہتے ہیں, یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. آج کوئی مولوی صاحب نہیں ہے کہ ان سے پوچھیں سوال کریں جواب دیں گے. صاحبین کسے کہتے ہیں جی؟ طارق علی شاہ صاحب, ان کو صاحبین کہتے ہیں. اور شیخین کسے کہتے ہیں؟ ان کو شیخین کہتے ہیں. اور طرفین کسے کہتے ہیں؟ اچھا طرفین کہتے ہیں. یہ کئی بار میں پوچھتا ہوں لیکن ہمارے ہفتہ تو کام پتہ نہیں کرتا, میں کوئی یاد رہ جائے تو بیان کرنے کے دوران ہی سیکھنا ہوتا ہے. خانوی بازار یہ تین آدمیوں پر اس کا دار و مدار ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے پھر جو ہے ان کے تین وہ سیٹ بنے ہوئے ہیں, تین سیٹ ہیں, چار سیٹ ہیں. ایک سیٹ میں امام صاحب اکیلے مسئلے کو بیان کرتے ہیں, ایک سیٹ دوسرا اس کا ہوتا ہے کہ اس میں امام صاحب اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ دونوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں شیخین کا مسئلہ. اور ایک ایسا ہو کہ امام رحمۃ اللہ کا مسئلہ دوسری طرح پہ انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد نے دوسرے بیان کیا, اس کو کہتے ہیں صاحبین کا مسئلہ. اور ایک ایسا ہو جس میں کہ امام ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں طرفین. تو مفتابی کون سا ہوتا ہے حنفیت میں؟ طارق علی شاہ صاحب نے تو پرنسپل بن گئے نا بعد میں. ہر ایک اپنا حنفیت میں ہر ایک کا بیٹھا جائے صاحب, وہ کہتے ہیں وزن ہر ایک کا وزن, کہ 12 رشتے اس طرح ہے کہ جو میری معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ امام صاحب کا تو قول امام صاحب کا قول ہے, لیکن جو آدمی صاحبین کے قول پر عمل کر لے تو حنفیت سے باہر نہیں نکلتا ہے, اس کی بھی اجازت ہوتی ہے کرنے کی. ایسے تصویر بڑی آ گئی, اس کو پھر کسی سے آپ کسی پوچھ کر اس کو پھر یاد کر کرنا جی, اور تقریب مولوی صاحب آئے ہوئے ہونا تو ان سے پوچھنا کہ ان کی چاروں جو چار سیٹ ہیں نا اس کا کیا وزن ہوتا ہے مسئلے کے عمل کے لحاظ سے. ان کو جواب دے دیں سر, کوئی نیا آدمی ہے. السلام علیکم, یہ اس وقت مجلس ہو رہی ہے, پھر آپ 9 بجے کے بعد ٹیلی فون کریں گے. کیا بات تھی, ہاں تھوڑا ذرا معلوم کر کے اس کو پھر یاد کرنا جی. کیا سر صاحب, تو یہ کوئی مولوی شوکت صاحب آئے نا, مہمان آیا تم سے, تو اس کو پوچھنا ہوگا جی. اس طرح تھا کہ امام مجدد رحمۃ اللہ جو تھے یہ غریب خاندان کے تھے اور بہت اللہ نے فہم دیا تھا اور بلا کا آفدہ اور لاجواب فہم اور لاجواب رسائی. اصل میں مفتی بننے کے لیے فقیر بننے کے لیے رسائی ذہن کی رسائی ضروری ہوتی ہے, ذہن پہنچتا ہو سکتا تو آیا تھا اس وقت خبر ہے تارا رس سیکھنا سارے گھر نہیں پہنچتا بات. جس سطح پر امام مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی رسائی ہے ہاں جی, اس سطح پر پوری امت کی رسائی نہیں معلوم ہوا اس کا پتہ چلتا جی. کہ ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ انڈیا میں مرغی کا چھلانگ لگا لی تھی تو اس انڈیا کا کیا کریں, چونکہ جو شاگرد تھا اس نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی فتح پر فتویٰ دے دیا کہ اس کو گوشت کو دھو کر کھا لیں, انڈیا کو الٹا کریں گوشت کو دھو کر باقی کو گرا دیں گوشت کو دھو کر کھا لیں. وہ آدمی جا رہا تھا کہ مجھے دھو کر جلدی سے رکو پایا تو کہا اسے کہا کہ آپ کی ہنڈیا جب ہنڈیا میں جو اس نے چھلانگ لگائی ہے تو ہنڈیا ابل رہی تھی یا ہنڈیا جو ہے تو وہ ٹھنڈی تھی؟ اور اس نے کہا کہ ہنڈیا تو ابل رہی تھی, اس نے مرغی نے چھلانگ لگا دی تھی. تو میں کہا ساری نہ پاک اس کو گراؤ برخلاج عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا وہ ٹھنڈی ہنڈیا کی فتویٰ دیتی ہے, ابلتی ہنڈیا کا مسئلہ ان کے سامنے آیا ہی نہیں ہے. اس کو انہوں نے بیان کیا بہت جس وقت حضور مہدی ہوگا تو ہم نے فقراء سے سنا ہے کہ حضور مہدی علیہ رحمہ کا جو فقہ ہوگا اس سے کانفی ہوگا. عبدالعزیز باغ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من وان دربار الہی میں جو قبول فقہ اس سے کانفی ہے اور باقی حضرات کو اختلاف کی گنجائش کی بنیاد ان کو جو ہے تو صورت دی وجہ سے ان کو دی ہوئی ہے, اختلاف کی گنجائش ہے لہذا وہ اختلاف کر کے چلے تو وہ بھی مقبول ہیں ورنہ جو ہے مزاج شریر کا جو فقہ ہے وہ فقہ انفی ہے. اس لیے تو 67% امت اس پر عمل کرتی رہی ہے, 67% انفی یعنی اور آپ شمار کرتے جائیں 12% شافی کتنا ہو گیا 79 ہو گیا 79 ہو گیا اور ہو گیا جی کوئی 10% 8% مالکی کتنا ہو گیا جی 88 ہو گیا 15% شادی 15% لگائیں کتنا ہو گیا آپ یعنی 17% جمع کریں 82 ہو گیا ہاں 82 ہو گیا اور 10 لگائیں مال کی 92 6 لگائیں حملی اور 2% میں پھر باقی لیڈیز وغیرہ وغیرہ وغیرہ سارے آتے ہیں 67% عمر جو ہے وہ ہنسی فقہ پر چلی ہے. کیا بات کر رہے تھے یہ پڑھتے تھے تو والدہ صاحب تندرستی ہوتی تھی اور پریشان ہوتی تھی تو وہ آنکھ لڑتی تھی امام علیفر رحمۃ اللہ علیہ سے. ایک دن آئی لڑی اور لڑنے کے بعد سے کہا تو اس کو کیا سکھا رہا تھا, اس کو کس چیز کے لیے بٹھایا ہوا اس کو تو کیا سکھا رہا. ان کو بھی آگے سے غصہ آیا, انہوں نے کہا اس کو میں وہ چیز سکھا رہا ہوں کہ یہ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا پستے کے تیل کے ساتھ فالودہ کھائے گا. تو دیکھیں نا مجمع میں وہ جو ہے میرے اتنا سادہ لوگ تو ہوتے ہیں نا جی آپ سے مارتے تو فالودہ پھوڑ دیا کرتا جی پھوڑ دے قتل دیا کرتا شکر ہمارا تجربہ ہوتا ہے آفر صاحب اتنا عرصہ پشاور میں رہا ہے جو 15 سال آپ کے پشاور میں ہو گئے کہ 17 سال 17 سال ہو گئے 15 سال ہو گئے 15 سال کے سکھانے کیا ہی نہیں گرمی میں کہ فالودہ کھائے وہاں پستے کے تیل کے ساتھ اور پستے کا تیل تو کبھی ہم نے بھی نہیں دیکھا ہے پستہ دیکھا ہے پستے کا تیل نہیں دیکھا پستہ پر نہیں گا اس کا تیل بھی کون نکالے ایک دفعہ کسی خاص بات کے لیے ہارون رشید کے پاس قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گئے اور وہ بات مکمل کر کے نکل کرانے لگے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر رک جائیں تشریف رکھیں اور تھوڑی دیر رک جائیں کہ کیوں انہوں نے کہا کہ ہے کہ وہ ہے نہ کھانے کی چیز ہے جو ہمارے شاہی دربار میں نہیں کبھی کبھی ہوتی ہے کیا نے کہا آج پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ ہے تو میں ایک پہلا جب انہیں دیا تو انہوں نے دیا تھا ہاتھ میں اور ہنسے آپ ہنسے کیوں انہوں نے کہا مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یاد آئے تو انہوں نے میری والدہ صاحب نے سکھایا تھا کہ شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے میں اس کو وہ چیز سکھا رہا ہوں شاہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں جی اور پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ یہ کھائے تو آج اللہ نے کھلایا شاہی دسترخوان پر کھلایا کے کھویا گیا پیچھے فقیری کا راز اور نئے مالے فقیر سلطنت روم شام چلے ایک لطیفہ آپ کو سنائے ہیں سال میں دو دفعہ سناتے ہیں اس سال میں نہیں سنایا ایک آدمی جا رہا تھا 10 روپے دیے ہوئے کوئی چیز خریدنے کے لیے یا کوئی کاروبار کرنے کے لیے تو راستے میں ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نام بھر دو دادا دنیا 7 آخرت دنیا میں 10 ملتے ہیں آخرت 7 ملتے ہیں تو آدمی اتنا سادہ لو تھا ہم سے بھی زیادہ سادہ لو ہوگا اس 10 روپے اس کو خیرات دے دی 100 روپے ملیں گے اب آیا 100 روپے کہاں ملتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے 7 دو اور 7 لو یار اللہ اس سے جو آیا پھر ماشاء اللہ یقین بھی اتنا تھا مال کی محبت بھی اتنی تھی کہ اس کے پیچھے اس کو خون کے 10 لگے 10 روپے کے پیچھے خون کو 10 خون کے 10 لگے اب کھیت کو جا رہا ہے اور آ رہا ہے جا رہا ہے اور آ رہا ہے ایک جگہ جو کرایہ حضرت کے لیے گیا تو جوار کی فصل کچھ نہیں کٹی ہوئی تھی اس کے نیچے اتنے اتنے سے کھڑے ہوئے تھے منڈ کھڑے تھے یہ جو تکلیف ہے حضرت میں جلدی بیٹھ رہا تھا اس نیچے اس کو منڈ لگا زور سے ایسی تکلیف ہوئی کہ بس اس کا جواب ہی نہیں چیخے اس نے ماری اور غصے میں اس نے منڈ کو لات ماری زور کی جو لات ماری منڈ اس طرح ہوا اور نیچے 100 روپے پڑے گئے میں 100 روپے اٹھایا اس سے لے کر آیا تو دوسرے دن پھر جو جا رہا تھا تو وہ آدمی کھڑا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر دو دادا دنیا 7 آخرت تو اس کو کیسے ملتے تھے پر اتنا ہگا نہیں جاتا ہے تمہیں غل سکھ تو شیخو لے ملا بھی کیا جی تم تو غل شیخو ہے اتنا ہگا نہیں جاتا بات یہ ان کا علم تو اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے آخرت کو بنانے کے لیے سوارنے کے لیے کیا جاتا ہے اور دنیا کے حساب سے کشتیوں کو جلا کر کشتیوں کو ڈبو کر میدان میں اترنا ہوتا ہے تخت شاہی ہے تب الحمدللہ یا اللہ تخت پھانسی ہے تب الحمدللہ یا اللہ ایسی چیز سے ہمارا تعلق ہے نہ تخت شاہی کے ساتھ تعلق ہے نہ تخت پھانسی کے ساتھ تعلق ہے تخت پھانسی اگر مل رہا ہو تو اس کا کوئی خوف نہیں ہے اور تخت شاہی مل رہا ہو تو اس کا کوئی شوق نہیں ہے جس وقت علی غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے میاں والی کی جیل میں لے جایا گیا تو اس نے آگے بڑھ کر پھندا خود اپنے گلے میں ڈالنا چاہا تو جیل کے داروغہ نے کہا کہ خود نہ ڈالیں خود ڈالنا جائے تو خودکشی ہو جاتا ہے اور قانون جب آپ کو ڈالے گا تو شہادت اور اس نے حالات لکھے ہیں ابوالفتح ایڈوکیٹ نے وہ کتاب میں نے 1929 میں کتاب لکھی گئی ہے ناپید مارکیٹ میں تھی میں نے اپنے گاؤں کے اسکول کی لائبریری کی ریکارڈ سے نکال کر فوٹو اسٹیٹ کرائی تھی اور نہ خزانہ کسی ساتھی کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کو سنبھالے گا اور جس آدمی کے حوالے کی تھی تم جائے سر کہا تھا کہ ایک کاپی اپنے پاس رکھنا کہ مختلف دوروں میں اس کتاب کو شائع ہونے کی ضرورتیں پہ شائع کریں گی اور پھر جو ہے تو اس کو ناپید ہوگی. تو وہ اشفاق صاحب نے جایا کرتی جو ماسٹر کاپی اس کے پاس رکھی تھی جیل میں تھے. تو اس میں جیل کا والدن کہتا ہے کہ ایک دن اس طرح ہوا کہ میں اس کو مطلب ایک ایسا کیس تھا کہ اس کو 24 گھنٹے اس کی نگہداشت تھی. میں نے جا کر میں نے دیکھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بند ہے اور قیدی اندر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہے. پھر میں نے باقیوں کو بلایا, ان کو دکھایا, باقی لوگوں کو گواہ بنایا کہ آپ دیکھیں تالا لگا ہوا ہے اور یہاں سے باہر کوئی نکلا نہیں ہے. تو سارے دروازے ہر دروازے پر آدمی کھڑا اور آج کے اندر نہیں, آپ گواہ ہو جائیں. کہتے ہیں پھر جو ہے تو کچھ دیر کے بعد غازی المدین موجود تھا. پھر جو ہے تو کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ اس بند دروازے میں اس کے کمرے میں روشنی ہوئی اور روشنی میں کوئی بزرگ کھڑے ہیں اور اس کی پیٹھ تھپک رہے ہیں, وہ بیٹھا ہوا. کہتے ہیں پھر بعد میں نے معلومات کروائی تو پتہ چلا کہ جو ایک دن وہ نہیں تھا, جتنی دیر نہیں تھا, تو اس وقت اس کی بارگاہ رسالت میں حاضری کرائی گئی تھی. اور دوسرے دن جو ہے تو وہ کہتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے تھے اور اس کی پیٹھ تھپک رہے تھے. اس بات یہ اس میں جو مردان کا ایک دہریہ ہے ڈاکٹر ہے, ہاں جی فاروق ہے, ایک دوسرا دہریہ ہے رامدی نام ہے اس کا, ایک اس میں کوئی اس پر کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے ڈبوں میں پروگرام, ہاں جی جاوید رامدی نام. ایک یہ دہریہ ہے, ایک یہ دہریہ ہے مردان والا, حالت دونوں حالت کفر میں ہیں. اس بونگتے کتے کو ان کا باطن کفر کی حالت میں نظر آ رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ اس وقت تو بتائے اگر مسلمان ہو جائیں, لیکن اس وقت یہ حال ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو اس کو کتاب میں نے پھر بھیجی, اس کو ایک انسان کی شاگرد تھا یہ مردان والا جو دہریہ ہے فاروق, میرے شاگرد تھا, اس کو میں نے کتاب بھیجی. ان کو پتہ چلے کہ پاکستان کے قانون کا عظیم ماہر اور عظیم دانشور قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے اس نے کیس کو پلیٹ کیا ہے, اور دوسرا عظیم دانشور اور عظیم دینی فہم والا اور محبت والا آدمی علامہ اقبال, اس نے اس کی پھر لاش لی ہے انگریز گورنر سے لی ہے. ایک بار یونیورسٹی والے اپنا وہ کر رہے تھے, پروگرام کر رہے تھے اس کا, وہ کیا جگہ کا نام ہے اس ملک کا جس کا ٹیلی فون بھی ہے, جی ناروے, ناروے والوں کا جی چپر علاقہ کے موبیلینڈ اتنی کوریج دیتا ہے, اس سے زیادہ کوریج دے رہا ہے, تو لہٰذا موبیلنگ کے ہوتے ہوئے اس کو لینا یہ تو بہت بےغرضی کی بات ہے. اور آپ کہتے ہیں اس کا خرچہ زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. ہاں جی خیر جی میں کیا بات عرض کر رہا تھا, ہاں یہ پروگرام کر رہے تھے تو میں اپنے اسلامیات کے پروفیسر کس کو پتہ نہیں, یہ جو دسمت صاحب اسلامیات والا ہے یونیورسٹی میں, ہاں جی ان کو بیان کے لیے کھڑا کیا. تو ارون صاحب کے آنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے دعائیں مانگی تھی, میں گیا وہاں, میں نے کہا تھوڑی دیر میں بیان کروں گا, وہ پہلے دن ہی کسی کرسی کا پہلے دن تھا, ہم نے کہا کہ مجھے بیان نہیں ملا سر, نہ ہمارا بیان نہ ان کی کرسی. خیر جی اس میں اس طرح ہوا کہ آؤ اسلامیہ کے پروفیسر آپ نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ بیان کو بدلو. خیر تو میں نے غزالی میں آرٹیکل بھی لکھا, پھر سب آ کر میں ایک دوسری جگہ پر وہ دوسروں صاحب ہم اکٹھے بیان کرنے کے لیے آ گئے, تو لکھا میں نے پڑھا, میں نے کہا بیان کروں گا تو پھر اس کا دل دکھے گا. میں نے کہا کہ یہ محمد علی جناح صاحب ایسا ماہر وکیل گزرا ہے, اتنا اکثر آدمی گزرا ہے, اس نے کبھی زندگی میں اپنے کیسوں کے لیے جھوٹ نہیں بولا, اللہ کسی سے کام نہیں لیتا میرے بھائی, کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور نہ اس نے اس کو کہا ہے کہ اپنا جان بدلو. اس کا کیس وہ عبدالفتح اسی کا ایڈوکیٹ ہے نا, اس نے کیس کی رجحان لکھی ہوئی ہے, اس نے کیس کی رجحان لکھی ہوئی ہے کہ انگریز نے اس کی گرفتاری کی ہوئی ہے دفعہ 302 کے تحت, وہ قتل عمد ہوتا ہے اور انگریزی قانون کے مطابق اس کی گرفتاری ہوئی دفعہ 302 میں نہیں ہو سکتی ہے بلکہ دوسرا دفعہ ہے جو اشتہار میں آنے پر قتل کرتا ہے آدمی, اور پتہ نہیں کون سا دفعہ 324 ہے کہ کون سا, کسی کو یاد نہ کرو مجھے یاد تھا کسی دفعہ میں نے بیان کو صحیح بیان بھی کیا ہوا ہے. اس نے اس دفعہ اس نے کہا کہ پہلے جس دفعہ لگا ہے وہ غلط ہے, یہ اشتہار میں آنے کی وجہ سے قتل ہے. تو ان کا جو وکیل ہے وہ کہتا تھا کہ نہ اشتہار میں آیا ہوا نہیں ہے, اس کے کتاب کے شائع ہونے کتنی دیر بعد ہوا ہے, پھر جو ہے تو اس نے جا کر چھری خریدی ہے, چھری خرید کر لایا ہے, اتنا منصوبہ بندی کے تحت ہے وہ یہ کر رہے تھے. دوسرا جو ہے تو قائداعظم کے دلائل میں یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ نئی چھری خرید کر لایا پھر اس کو مارا ہے, اور وہاں جو چھری پڑی ہوئی ہے وہ زنگالود ہے اور آگے سے مڑی ہوئی بھی ہے جو انہوں نے رکھی ہوئی ہے, تو وہ نئی چھری نہیں ہے. تو اس میں جو ہے تو پہلے دلیل پر اگر اس کو پکڑا جائے تو اس میں عمر قید اس کی ہوتی ہے, پھانسی اس کی نہیں ہوتی ہے, اور دوسری دلیل کو پکڑا جائے تو اس میں یہ مکمل بری ہونے کے بھی حالات ہو سکتے ہیں کہ یہ نئی چھری کا کہہ رہے ہیں, وہاں جب چھری ہوا ہی نہیں, تو اس نے دو اپنے وکالت کے نقطے پکڑے ہوئے تھے. پھر وہ پروفیسر صاحب سن رہے تھے ان کو, بڑی کہ ہمارا ایک شوق مطالعے کا شوق تھا, ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو رات کو کتاب دور سے آج سے ان سے لے کر خدمت والا آدمی ان کو سلاتا تھا, اگر چھوڑ دیتا تو ساری رات میں شوق نہیں تھا مزدوری کیا. خیر جی, ارے جو بوڑھی عورت والی بات کو آپ کی طرف آئے نا, کیا آپ نے جیب سے لی یا ہم نے غیب سے لیا, اور ساتھ دوسرا لطیفہ بھی کی طرف بھی آئے. ہاں جی جی بزاری سے تو یہ آپ پر خبردار سن رہے ہیں میری باتوں کو, لیکن کھپا ہوں لی جا جو کھپا ہوں لے جا بولا سب سے خبر ہو گئی. مولانا صاحب نوری صاحب رحمۃ اللہ نے مدرسے جو چلایا ہے نا, تو اس میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے, مدرسے کو چلایا. اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر تنخواہ لینا بھی چھوڑ دیا تھا. سن 77 میں ان کی وفات ہوئی ہے, اس سال فرما رہے تھے کہ تنخواہ نہیں لیتے تھے, کہ اپنی ذاتی آمدنی سے ایک حج کیا ہے, ایک عمرہ کیا ہے, سارا سال گھر کا خرچہ چلایا ہے, اور پھر سال کے بعد 40,000 روپے بچے ہیں اور وہ میں نے خیرات کیے ہیں. اور یہ واقعہ 77 کا ہے, 78 میں جو ہے تو سونا جو ہے وہ 600 روپے تولا تھا, اور 77 کا بھی 600 روپے تولا ہی لگاتے ہیں تو کتنا ہو گیا 40,000 کا. یہ 72 تولے سونا ہوا ہے, پورا 72 تولے, چلو 70 ہی لگاؤ, 70 کو ضرب دو نا, 10.5 لاکھ روپے, 10.5 لاکھ روپے خیرات کیے ہیں. فقرا کا تو دل ہی بڑا ہوتا تھا, تمہاری طرح نہیں ہوتے کہ ایک پیسے کا حساب کریں اور کیسے اس کو خرچ کریں گے, کیسے اس کو دیں گے. اگر قادر بھائی سے بتا ہوتا تو چل من تو خیر نہیں لگتا. کیا لگا دے گا نا کام سڑی جگہ 10 روپے والا, ارے چل دے نو چل نہیں سنگے. حضرت احمد اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارہ میں نے واقعہ بیان کیا ہے نا, کہ دینی کام پر کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے. کہتے ہیں کہ آدمی نکاح پڑھنے کے لیے لے گیا اور 3 دن کا مجھ پر فاقہ تھا اور ٹانگے میں لے گیا, اور واپسی پر ٹانگے کا بندوبست نہ ہوا, دیر ہو رہی تھی, میں ان سے اجازت لے کر نکل آیا اور مجھے 3 میل پتہ نہیں 3 کے 4 میل پیدل چل کر پھر آنا تھا اپنی جگہ پر 3 دن کے فاقے کے بعد. کہ جب چلا میں تو ایک دوڑتا ہوا ٹانگا آیا اور میرے قریب کھڑا ہوا, تو اس ٹانگے میں ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ ہے, تو دوسرا آدمی اتر کر آیا, اس نے کہا حضرت صاحب میرا میں ہندو ہوں, فلانا میرا نام ہے, اتنا عرصہ پہلے ایک آدمی میرے پاس 50 روپے رکھ کر کے چلا گیا تھا تو وہ نہیں آیا ہے, تو اب خواب میں میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے, مجھے خواب میں مشارت ہوئی ہے, مجھے ایک آدمی دکھایا گیا کہ وہ 50 روپے اس کو دے گا, لمبی اس کی گاڑی ہے, اس کی خوبصورت ہے, تو میں لوگوں سے پوچھتا رہا تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جس طرح تم بیان کرتے ہو اسی جگہ پر مولانا احمد لاہوری صاحب, کہتے ہم آپ کی جگہ پر گئے تھے ٹانگے بیٹھ کر, آپ وہاں موجود نہیں تھے, ٹانگا لے کر ہم یہاں آئے ہیں آپ کے پاس, تو اس آدمی نے دکھایا تو بالکل آپ وہ آدمی جس کے بارے میں مجھے حکم ہوا ہوتا آپ کو 50 روپے میں دوں, تو 50 روپے جو ہے ان کو دیے اور ٹانگے میں بٹھا کر کر جگہ پر لا کر چھوڑا ہے, چل رہا دیکھنا چل بل بوں گا نا, دیکھو آج کا ملا کہتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد اگر ڈاکٹر انجینئر جو ہے وہ موٹر سائیکل پر پھر رہا ہے مجھے لینڈ کروزر میں بٹھاؤ, بعد لینڈ کروزر کے کیا نہ ہوا, ہمارے لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال سائیکل منظور کرایا, اس نے 12 سال سائیکل ان سڑکوں پر میں نے چلایا ہے, مجھ سے جونیئر لوگ بعد کے لوگ اب بڑی بڑی موٹروں میں اپنے بچوں کو اسکول میں چھوڑتے تھے اور میں سائیکل پر چھوڑتا تھا اور بڑا دل خوش ہوتا تھا, دل میں نہیں آتا تھا کہ ان کے پاس گاڑی ہے ہمارے پاس سائیکل ہے, شکر اللہ کا احسان تھا, لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله.